się na poczania. Cicha nieki wyrała na Zerjał, derjaj, dorą, ara. Cingiej się mi jana rana. Zerjał, derjaj, dorą, ara. Cingiej się mi jana rana. Pana kulali zerjada. Lanewan au asmana. Ba azadi genu dače. Ay çanda dimen yan jana. Ay çanda dimen yan jana. Ay çanda dimen yan jana. Lulu ahavrimna bawa faya hemna. Lulu ahavrimna bawa faya hemna. Чи? خواهی گن بیپرزی لولو هیچی چی بسریت؟ نه کچه جوانکم استال حالتی زور باشایا هیچی بسر نه هست به دودلی اتم پیویز به دودلی نکا بلان پیویز تلیر دوری خیده و بو اویل دستی مرجان دور بی تکام وای بزوترین کاد ام شوینه بجه بیالن ملان با چی بجه بیالن لبر اوی که من سورم لسر جیانی لولوه مانوی ایوش لیره آزار باو گیند با چی چون که کاتی لدائیگونی بچکا کهیتی براز تو اون لولوه خوش شد ما بسته چیا هر یسته به جه یلین بلا امانوین زانیاری من لسر او نانگ دروشاوه پیه بلی کواته یسته دکتر نبهان باور ریه ناو ببونی نهنگشینکا تا ردیک لهمو جمسری باکور تنها پرچه اسقان من دوزیه و او همو اوشته اکتا یسته پیگیشتوین بیستو متو چوار ساله بدوی او نانگ دروشاوه اگر رید کواته زانیاری زوره للایو اشتوانی ارمتی من بید بلام ایو بوچی او نگرنگی بم نهنگ دروشاوه این وچی بدوای اگرن؟ لباری من انگه و چیرو کن زور بو باز کردوم بوی حزکم بچاوکانی خون بیبینم وازانم که ایو پیلان اکتمو دارشتوا پیم بله چیا؟ وچی بدوای اگرن؟ ببی پیچو پناولام براوا ببورن ناتوانم هیچ زانی اریکتن لباری او نهنگه و پی بلیم داوالی برد نکم که ایو آبزوی بریار میا بابی همینی قصه لسر بکن توشه چیه که بیویست ایم بود دابی نکن هیچ دکتر نبهان راستی کرد. لولو، وابزارم باکم باو هاتوا کمن لگل خواه بریتوا. باو که پیویستی باو دانش ندور دریجه هیا؟ اوان بدو اشتی که تیره آگاریان. ها؟ اوان باو نو پیاسو دکتور. باکم داوی اوی لکرتی که برام اوان؟ باو که داوی هندی زانیاری کرد لسر نهنگ دروشاوکا. آی بیتعقد بوی لسر کشتی که سرخر یم بله دایی نه نه هرگیز او چی تلولو آ او چی تلولو آ آرام با لیتر نکو موها رو خوشوی سکم کارگی به همینانی وزه هیا؟ خاتولمیز به دوی وزه اصایی نگره بلکو به دوی وزه که اگر تاکو استکز نیدوزی بتوا زور سیرا، دکتور مفید بویندی به بر همینانی وزه و چیا؟ کمپانیا که من گشتی که درود ریجی رای خسته و دکتور نبهان سر پرشتیه که با چی او همو خرجه بوام گشت دابی نکن؟ امالی کولینوی زانستیه کین چی تان لمن نوید؟ امانوی رازی بید بو پاری که پیش کشتیه کین ها؟ لبرانبر اوه داوی چیه کن؟ اما هیچ تک من نوی تنها امانوی یارمتید بین بوی لطوجینوکت دستر کوتو بید بلان بریارم و هرگیز لبرجوندی کمپانیا کن کار ناکم اما آمدین پاره کت بینیه که تا استال جیهان ده به هیچ کسی ندرابه باراست دوای لبردو نکم من هر بزاین دکتر مفید لسر دوا کنیا رازی نابد یویست او هل زیارینه لدست خوی نیاد چن دوا بکی ادینه تازترین کشتی شبو آماده که این لجیاتی ام کشتی کونه رازی نیم واتا رازی نیم براستی بیاری که کل رقا نبهان زور باشی توی ناسیو دکتر قیناکا لدهاتوی که نزی که قصدکار من طواکین هیچ هول میا من لسر بوچونی خونسورم من باور موانیا خواد لگل دکتر خاتو لمیس دوالی اکم ام من اغلب چکوالی برو بولای باوکی یاسر پیویست بچی باو که ببینی پیلیم کم جارش ریگو بد بیتو بولا من پیمان بی خوا حافیز و چی او حالا زیاری ندل دست خود دا اوان ویستیان بم خنناو کیشه کوا بلان چون پیو زانی من چاگ لپلانکانی اوان تیگیشت بوم ام زانی چی لجر سریان آیا هرگیز ریگه با کزنایم بازرگانی با زانستی منو بکات باوکا او چی بو؟ لولو او باوکا نه زور باشه دل نیا با بلان پیویست زور باشی چاو دیری کن باباشی سرپرشتی اکن یا سر فیری کردم چون ماسی راو کم استاش اتوارم گورترین جاری ماسی راو کم اتوارم بچه خود ببینید وسام بله دکتور مفید شوینی نهنگ درو شاوقی دوزی و توا باور نکم دل نیای بله بلان بدو اسقانکی اگرا اسقانکی درو شاویا چی؟ پیم بلیا، قبارکی چنده و رنگی چونه و لکوه یا تو ازر می باوکا سبگا کورا، پیم بلی لکوه بشوینی اگرا باوکا و چی تا؟ داویلی برد نکم آه بخیرات نوی کورا تاقر نکتا که باوکا داویلی برد نکم کورا کم اگم لخوم نما کباسی او شتت کر کلک اشتکی بینی بود استا برو کم یک پشو بکورکم ایتر حزناکم لم کشتی یاب مین موا خوزگا بزوترین کات اب کشتی مان بچی احیشت ویسام گر رای او بون او کشتی که باور موایا که ام جاره نارو عطاوا لو انه جیانی زور خوش بو بیه لگل خلکی او کشتی اوانی اه وزگم بخوای او داماوه گرهه اوه جیان لیرا زور نخوشا الان نهنگکان زور بختورن کاتی که روناکی مانگ لسر در یکانه بیمرید چون که او روناکی امیدیان بیبخشه هر وکو ایمه استالو لوه هز ببختوریه که چون که امکشو هوایه یارمتی اید که لو جیانه ناخوشا رزگاری ببید نهنگکان وزیرکترین جاندار ناسراون سر رای اوی که همن یکیان جیگی سر سرمان هموانا حاصل کوتی لولو راستی ام قصی من سرمانه اتوانی بچای خود ببینی کچم منارا منارا مانوی تو للای لولو هیچی بو ناکات قی ناکا باکا حزکم لیرم مبرزی بو شونکت اگرم بلا هم توش بویسل ببشودان بازم باوکا تو للای امنی توا بدل نیایی وا سپاس خواهیان بی پارزی خاتو رخدا منارا ورا جورا ها يا ولي برتناكم امشو ناتوان مخو هزبة دودليكم ناتوان مخو ناوية طاقت ما بكتجوانكم بشتوان بخوا سلامتا بي امش هرها وما وكو تو تعريكين قناحا دعا خیلی باب که کچه جوانه کم نال بینشته که اصاییه تازه خود همون کروا استا اتون کو پیشیری گرمت بو آماده اکم توش بیخوره و کمی آرام تره بیتوا آه داویلی بردن اکم شیری تیانه ماوا سپاس تکم خاتو رغده بلام بچه ریگه یک وکو پیموتن به هر ریگه یک بیت ابی بچن او زنیارینم بو پیکن چاروانی زنیاری مفید خوی مکن بله دوباری نکموا نیچ گامه نبیا کیا من نسیم بیکروا ابی فریا کوین هند یک از هر ایانوی او زنیارانی دکتر مفید بیای کردو بیدزن ها؟ تو بونی؟ پیویست هر یسا دکتر مفید آگه دار کم جار جیدی نادر رمو بویرا اما ایبیم نگل تا ها؟ دی ایتر لامو دو علولو آبی ویستی به ایم نابد. بهم زن بچه کی بید؟ راستا. وازلی به نکته کم. پیویستی به شو هیا. با کمی آرام بیاد او. بله. من آره. هیچ احزاری نیست. من لودم دیام. Ha ha ha! هاوڕێی خۆشەویستەکەم. ناتوانم لێو جور کەمەوە. لولو، خوای گیان ڕزگاری بێت. زانیارەکانی دکتۆر مفیدی دزی بۆچی کاری واناشرینەکان رایکرد بۆچی کاری واکەن ئەبێ ئەو زانیاریانە وەرگرمەوە بە هەر شێوەیەک بێت شەرمەزاریەکەم داوای لێبوردنەکەم شەرمەزاری چی؟ خۆ ئەوە پەیوەندی بە تۆوە نییە ئەبێ هەر ئێستا بە زووترین کات بچین ئەو زانیارانە بهێنینەوە نەخێر بۆچی هەڵسووکەوتی بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە پاش کەمێکی تر ڕزگاریە بێت شتێک تەواو بوو کە جوانە تا ئێستا ژیانی بەچکەکەی لە مەترسیایە پێویستە بە زووترین کات ئەم تەنکایی ئاوە بەجێ بێڵین پێویست بەوە کات هاتنە سەرەوەی بەچکەکە بۆ سەر ئاو بەڵگەیە لەسەرەوەی کەلەش ساخ و تەندروستە و هیچ جۆرە نەخۆشیەکی نییە مەلەکردنیشی بەڵگەیە لەسەرەوەی کە ئەتوانێت لەناو هەموو دەریایەکی نوێدا مەلە بکات هەر کاتێکیش ئەو جۆرە نەهەنگانە لەدایک بوون توانیان مەلە بەباشی بکەن ئەوە بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە ژیانێکی ئاسایی بەسەرە باوەک و هاوڕەگەزەکانی وای خوای یانکە جوانە زۆر سپاس ئیتر لەمەو دوا خۆ خواردنتان بۆ ئامادە ئەکەم هەندیز دیێرە ئامێنیتەوە خۆمان جێگەی خەوتنمان نییە بەڵێ لەمەو دوا بڕیارم ماوە خاتوو ڕەخدە بەجێ ناهێڵم وابزانم ناچار مەکەن کە لەسەر ئەم کورسیە بخەوم ئایکە بۆچی نێکی دانە وایە بەخۆی پیاوی چاکی زۆر سپاس دەکەم بەخێر بێ بەخێر بێ هەرکیس تر شان بە سواسی ناوێ ئێستا دیمەلەکەمان کۆچای پیاوانیە زماره خزانه کش بزرگتر بو شیراح ما قربانه بم خیره ناو نا شیراح ای که ناوی کی جوانه جوانی با قربان والا نکو کم بو یاسر پیست جاره ارم تبه چون که ازور بنالا ده تاقی کرنا وکه هیچ دست کود؟ هیچ شتیقم ندو زیوته و شایانی باز بید پیویز ناکه اونده بدوایا بگریتو خوتی پیو مندو بکید کواته هر گرنگی به زانیاریکی خوتو لسر روی شکت بردوان با برو بو جمسری با کور بدوای زانیاری بگره باشه دکتر؟ پیویسته به دعای بگرم خوش ایستانم بمشی و لؤلؤه بچکه که جانی بوم هرچانه بو به هاوکاری همو من بردوخه که من باره کر چاره من بین با بسرحت کنده تو من خوادن لگل